मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है तृतीय अध्याय का प्रथम पाद का 59वां जो सूत्र है 59 जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे। कल हमने जो है द्रे स्तंभु मृचु मृचुक रुचुक लुचुक लुंचु शुभ्यश्च यहाँ तक पढ़ा दिया था। आइए आगे आप सभी निकाल लेंगे पुस्तक। तो क्री मृ दुरुहिभ्यश्च छंदसी क्री मृ दु द्रिरुहिभ्यश्च छंदसी 59 है पदच्छेद विभक्ति पहले क्री मृ द्रिरुहिभ्यः तो इकारांत पुमलिंग क्री मृ द्रिरुहि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है कृश्च मृश्च दृश्च रुहिश्च ते क्री मृ द्रिरुहयः तेभ्यः क्री मृ द्रिरुहिभ्यः। इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। इसमें जब अनुवृत्ति है तो अनुवृत्ति जो आ रही है अंग की अनुवृत्ति आ रही है। अस्यति वक्ति ख्याति भ्योंग से अंग की अनुवृत्ति आ रही है और निश्री द्रुसुभ्य कर्तरी चंग से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है। स्ले शिष्य स्ले की अनुवृत्ति आ रही है। स्ले लुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है। अधातो रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग इससे जो है धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब आइए इसका अर्थ जो अन्वय करके जो करेंगे तो छंदसी विषये क्री अर्थात डुक्री करने मृ अर्थात मृंग प्राणी त्यागे प्राण त्यागे द्री अर्थात द्री विदारणे द्रिंग विदारणे द्री विदारणे और रूही रूह बीज जन्मनी प्रादुर्भावे च तो डुक्री करने मृंग प्राण त्यागे द्रे विदारणे रूह बीज जन्मनी प्रादुर्भावे इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य या परस्य स्ली प्रत्ययस्य स्थाने अंगादेशो भवति कर्त्री वाचनी लुंगी प्रत्यये परतः। उन्हें क्री धातु से मृ धातु से द्रि धातु से रूह धातु से परे स्ली प्रत्यय के स्थान में अंग आदेश होता है कर्तावाची लुंग प्रत्यय के परे रहते छंद विषय में तो उससे बनेगा जो वो बनेगा अकरत जैसे इसमें दिया है संकलया अंगुष्ठको अकरत यहाँ पर अकरत, ऐसे मृ से अमरत, आयु अमरत, तो अमरत, और दृ से अदरत, तो अदरत अर्थान, और रूह का अरुहत पर्वतम, पर्वतम आरुहत या अरुहत, अंतरिक्षादि दम आरुहम, तो ये इसका उदाहरण है। इसमें कोई सिद्धि में कोई विशेष नहीं है, बस अंग ले आएंगे, क्री को जो गुण कर देंगे कर हो जाएगा, कर माने क्री और अंग जो है, कर क्री अंग है, तो अंग को मान करके गुण हुआ, पर तो कंगति से उसका निषेध हो गया, पर तो ऋदृशोंगी गुण अंग के प्रत्यय रिकारांत अंग जो है, और देश को जो है गुण हो जाता है, तो यहाँ पर गुण हो गया, आदि गुण इत्यादि करके पूर्व सब कुछ करके कर बन जाएगा। अटागम तो है ही लुंग छोड़दाता से, तो अकर अकरत बन गया, इसमें कुछ भी विशेष है ही नहीं। ऐसे अमरत बन जाएगा, अदरत बन जाएगा, और रूह से अरुहत बन जाएगा। यहाँ पर गुण प्राप्त हुआ पुगंध लोग पदस्य, परंतु उसका निषेध होगा कंगति च से, तो यहाँ पर ऋदृशोंगी गुण से गुण नहीं होगा, क्योंकि तो रिकारांत अंग को कह रहा है, ये तो रूह हकारांत है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर रूह में जो है चिली के स्थान पर एक स प्राप्त था, सल एक स जो है आप पीछे पढ़ के आए हैं, ये जो है एक स प्राप्त था, इसको इन्होंने क्या कर दिया, अंग आदेश कर दिया है। ये सल युग निटक स कितने नंबर सूत्र है जी, ये जो है सल युग निटक स जो है 3/145 है, पीछे पढ़ के आए है ना, उससे जो 3/145 है, इसे सलंत जो धातु और एक उपधा वाली जो धातु, उससे परे जो है अनिट चिली के स्थान में एक सा आदेश होता है, लुंग परे रहते, तो यहाँ पर इससे सल एक उपधा निटक मैंने सल एक उपधा द निटक से एक सब प्राप्तता चिली के स्थान में, उसका ये अपवाद हो गया, उसको ये बांध दिया, और यहाँ पर जो है क्रीमरी द्री रूहिभ्यश्च से रूहिभ्यश्च माने रूह धातु से परे जो है यहाँ पर चली को अंग आदेश हो गया, और अरुहत बन गया, इसमें और कुछ विशेष नहीं है। आगे चिर्णते पद चिर्ण नकारांत पुलिंग चिन्ह सद प्रस्थावित एक वचन है, से ते जो है ते जो है अकारांत पुमलिंग त शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, अकारांत पुमलिंग त शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, यहाँ पर ते जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये इसको सहतौते वाला नहीं समझिएगा, और पद जो है दकारांत पुमलिंग पद शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है और चले की आ रही है, लुंगी की आ रही है, धातु की आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, पद माने पदगतो इत्ये तस्मात धातो हो परस्य चली प्रत्यय से स्थाने चिण आदेशो भवती कर्तरी वाचनी लुंगी त शब्दे परतः तकार शब्दे परतः, माने पद धातु से परे चली के स्थान में चिण आदेश होता है, कर्तावाची लुंग जो है तकार कर्तावाची लुंग परे हो, तो उदाहरण है इसका उदपदादि सस्यम समपदादि भैक्ष्यम। तो उदपदादि सस्यम, सस्य कहते हैं धान्य को, अनाज को, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो सस्य जो है खेती, धान इत्यादि जो अनाज इत्यादि है, तो उदपादी सस्यम, तो उदपादी सस्यम का अर्थ हुआ कि सस्य को उत्पन्न किया, और समपादी भैक्ष्यम, तो भैक्ष्य को, भिक्षा का जो अन्न है उसको उसने सिद्ध किया। तो यहां पर पदगत है दिवादिगण की धातु है, इसे चली के स्थान पर जो है चिन्ह हो गया है। तो यहां पर उत उपसर्ग है, पद धातु है, लुंग लकार हो गया, और अट आगम कर दीजिए तो उत अट पद चली ल, और ल के स्थान पर जो है सिप है, सिप का जो है माने तिप नहीं, मैं जो है तिप बोल रहा, तिप नहीं है, त है, आत्मने पद है, तो त है, और यहां पर जो है तो इस स्थिति में मैंने उत अ पद चिन्ह त, इस स्थिति में जो है क्या कीजिए, यहां पर चली जो है, चली के स्थान पर चिन्ह हो गया, पदगतो धातु से परे चली के स्थान में चिन्ह आदेश हो गया, चिन्ह का ई बचा, चिन्ह का ई बचा, और फिर जो है अत उपधाय से वृद्धि हो गई, अत उपधाय से वृद्धि हो गई, अंग के भी उपधाकार के समय वृद्धि होता है, इतने के परे रहते, तो यहाँ पर नित परे है चिन्ह, तो उपधा को वृद्धि हो गई, वृद्धि इत्यादि पूर्वत वृद्धिराज इत्यादि स्थानांतरण करके जो है यहाँ पर क्या है, पद को पाद हो जाएगा, पद को पाद हो जाएगा, तो उत अपाद ई और त है। अब इस स्थिति में एक सूत्र है चिणोलुक, चिणोलुक, चिणोलुक कहता है कि चिन्ह से उत्तर जो है त का लुक होता है, ये छठा अध्याय चौथे पाद का 104 नंबर सूत्र है, 6 4 104 चिणो लुक, तो हो गया चिणो उत्तरस्य माने चिणो अंगस्य माने चिणो अंगात परस्य प्रत्यस लुक भवति, चिन्ह जो है, चिन्ह जो अंग है उससे उत्तर जो प्रत्यय है उसका लुक होता है, लुक माने प्रत्यय लुक लुप, प्रत्यय का संज्ञा लुक लुप संज्ञा होती है, तो यहां पर तो त का लुक हो गया है, त प्रत्यय का लुक हो गया था, लोप हो गया है, तो क्या है उत है, झलाम जसवंत कर दीजिएगा द हो जाएगा, उद उद हो जाएगा, और चिन्ह प्रतिसर्जन कर दीजिएगा तो उद हो जाएगा, और पाद है और ई है, उदपादी, ये तो उदपादी, तो सस्यम उदपादी, सस्य को उत्पन्न किया, एहसास हो गया, सस्य को उत्पन्न किया, और समपादी भी वैसे ही बन जाएगा, सम उपसर्ग है और समपादी बन गया, इसमें कोई विशेष है ही नहीं, तो समपादी उसने भिक्षा की, उसने भिक्षा अन्न को सिद्ध किया इत्यादि। अब आगे है दीप जन बुध पूरी ताई प्याईभ्यो नेत्र श्याम, तो दीप जन बुध पूरी ताई प्याईभ्य इकारांत पुमलिंग दीप जन बुध पूरी ताई प्याई शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, ये अव्यय पद है, विभक्ति की तरह दिखता है, सप्तमी विभक्ति की तरह, परंतु है नहीं। तो ये समास है दीपश्च जनश्च बुधश्च पुरिश्च ताईश्च प्यायिश्च ते दीप जन बुध पुरी ताई प्याय तेभ्य दीप जन बुध पुरी ताई प्यायिभ्य ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया है। अब जो है समास अनुवृत्ति जो इसमें आ रही है, जो चिंडते पद से चिण की अनुवृत्ति आ रही है और ते की अनुवृत्ति आ रही है और कर्तरी निश्चित ऋषुभ्य कर्तृचंग से जो है कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, स्ले सी से स्ले की आ रही है, श्रीलुंगी से लुंगी की आ रही है और धातु कर्म समान कर्ते का दीक्षाया धातु रेखा चोला दे क्रिया संभियारे यंग से धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया दीप दीप्तौ दीप दीप्तौ जनि प्रादुर्भावे च या दीपी दीप्तो दीप रे दीपी दीप्तो दिवादी गण की है दीपी दीप्तो दीपी दीप्तो जनि प्रादुर्भावे च ओ प्याई मैंने जन बुध बुध अवगमने पूरी आप्यायने और तायरी संतान पालनयो और ओ प्याई वृद्धौ मने दीपी धातु दीप्ति अर्थ में है, प्रकाश अर्थ में है, जनी धातु प्रादुर्भाव अर्थ में, उत्पन्न अर्थ में है, बुध धातु अवगमन अर्थ में है, जानने अर्थ में है और पूरी धातु आप्यायन वृद्धि अर्थ में है, तायरी जो है संतान और पालन अर्थ में है और ओ प्याई धातु जो है वृद्धि अर्थ में है। तो अर्थ क्या बन गया, अर्थ बन गया कि दीपी दीप्तो जनि प्रादुर्भावे बुधावगमने पुरी आप्यायने तायरी संतान पालनयो ओ प्याई वृद्धौ इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य या परस्य त्री प्रत्यय स्थाने चिण आदेशो विकल्पेन भवति अन्यतरस्याम भवति कर्तरी वाचनी लुंगी तकार शब्दे परतः कर्तृवाची लुंग तकार शब्द के परे रहते। उदाहरण है अदीपी अदीपिष्ट अजनी अजनिष्ट अबोधि अबुद्ध अपुरी अपुरिष्ट अताई अताइष्ट अप्यायी अप्यायिष्ट। दीप का जो है अदीपी अदीपिष्ट दो बनता है। तो यहां पर अदीपी और अदीपिष्ट तो अर्थ हुआ कि वह दीप्त किया, वह प्रकाशित किया, लुंग लकार है। जन होगा तो अजनी और अजनिष्ट वह उत्पन्न हुआ। बुध है अबोधि और अबुद्ध उसने जाना समझा। पूरी का हो जाएगा अपूरी अपुरिष्ट उसने पूर्ण किया भरा। ताई तो अताई अताइष्ट उसने फैलाया या पालन किया, संतान कहते हैं फैलाने को। और प्याई अप्याई अप्यायिष्ट वह बढ़ा। तो अदीपी दीपी दीप्तो धातु है, दिवादी गण की है, अनुबंध लोप दीप है और यहां पर जो है लुंग ले आइए, तौ ले आइए, चली ले आइए, चली के स्थान पर यहां पर जो है विकल्प से चिण कर दीजिए। तो जिस पक्ष में चिण होगा, जिस पक्ष में चिण होगा उस पक्ष में अदीप चिन्ह का ई और त है, आपने पद में त जो है चिन्हते च या चिन्हो लुक से चिन्ह से उत्तर जो है चिन्हंग से उत्तर जो है प्रत्यय का लुक होता है तो लुक हो गया। तो अदीप ई अचिन्ह प्रसंजम अदीपी बना दीजिए, अदीपी और जब जिस पक्ष में चूर्ण नहीं होगा उस पक्ष में सिच हो जाएगा। तो जिस उस पक्ष में जब सिच हो जाएगा तो क्या है, अदीप स सिच का स इटागम कर दीजिए आर्धात कसेर बल आदे से, तो अदीप इस त आप आदे से प्रत्यय कर दीजिए, क्योंकि ये प्रत्यय का सकार है सिच, तो श मूर्धन्य हो गया, तो इष्ट ये बन गया, इष्ट बन गया, सुना शुरू कर दीजिए इष्ट ये बन गया, और अचिन्ह फिर जो है अचिन्ह पर जम कर दिए, तो अदीपिष्ट ये बन गया। तो ऐसे ही जो है जनि प्रादुर्भावे बुधावगमने पूरी आप्यायने सायरी संतान पालने उपाय वृद्धियों, ये धातुओं से जो है उसी के समान सिद्धि कर देना है। अर्थात इसमें जो है अजनी और अजनिष्ट बस हो गया, और अबोधि बुध है चिण है गुण हो जाएगा, अबोध यह है चिणोलुक हो जाएगा, तो अबोधि बन जाएगा। और यहां पर जो है अबुध एक और विशेष जो है समझना जो है, अजनी में यहां पर जन और चिण जब है तो यहां पर अतोभ्यास से वृद्धि प्राप्त हुई, और जानी बनना चाहिए था और जनी नहीं, परंतु जनी बद्योश्च, ये जो जनी बद्योश्च जो सूत्र है ये 7.3.35 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 35 नंबर सूत्र है। जनी बद्योश्च ये कहता है जनी और बधी इन अंग को जो है चिणी कृति इति च यदुक्तम तन्ना भवति, ये कह रहे कि मैंने जनी और वध जन धातु और वध अंग को चिन कृत के परे रहते, मैंने चिन तथा इतनित जो कृत प्रत्यय के परे रहते, चिन के परे रहते तथा इतनित कृत चिनी कृति इनति च यदुक्तम, चिन और इतनित जो कृत है उसके परे रहते जो कहा है वो नहीं होता। यहाँ पर चिन्ह परे है, चिन्ह परे रहते हैं पर अतोभ्यास से वृद्धि प्राप्त है वो नहीं होगा, ये कृति उसमें मने कृति का संबंध यणिति के साथ कीजिएगा, तो यहां पर जो है नहीं हुआ, ये विशेष है। और जो है अबुद्धा, ये जो अबुद्धा है अबुद्धा में बुध धातु है, उससे जो है लुंग लकार ले आइए, लुंग के स्थान पर जो है तो कर दीजिए, और जो लुंग लकार है लुंग लकार तो कर दीजिए और सिच कीजिए अटागम कर दीजिए, तो अबुध सिच त, माने अबुध सिच त, इस स्थिति में सिच को मान करके इटागम हुआ, सिच को मान करके इटागम हुआ आर्धात कसेर बल आदि से, परंतु एकाच अनित धातु होने के कारण एकाच उपदेश में एकाच अनुदात जो धातु से परे प्रतिसरादि क्या बोलते हैं, उपदेश में एकाच अनुदात उससे परे अपिक हलादि सार धातु को इटागम नहीं होता, तो एकाच उपदेश अनुदाता से जो है उसका मना हो गया, उसका मना हो गया है। तो क्या है, अबुध सिचत जो है इस स्थिति में एक सूत्र है झलो झली माने अबुध सिचत, झल से उत्तर जो है सकार का लोप होता है, झल के परे रहते हैं। ये जो है 8.2.26 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का जो है 26 नंबर सूत्र है, वो झल झली। बहुत ही सरल है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो कहता है कि झल से उत्तर जो सकार का लोप होता है झल परे रहते, तो सकार का लोप हो गया तो अबुध स था, तो सकार का लोप हो गया तो अबुध और त। अब एक सूत्र है झसा सथोर धोध, झस से उत्तर त और थ को ध होता है धा धातु को छोड़कर, तो झस है ध, बुध का ध झस है, उससे उत्तर त और थ को ध हुआ, तो यहां पर त को ध हो गया, तो अबुध ध ये हो गया त को ध। अब इस स्थिति में फिर झलाम झस झसी, झलों को झस होता है झस के परे, तो झस ध है तो उसके परे थे झल को झस ज हो गए, क्या बोलते द हो गया, तो ध को द हो गया और अबुद्ध बन गया। ओम। तो बस इसमें और कुछ विशेष नहीं है, अबुद्ध की सिद्धि कर दिया हमने। और आगे है अपुरी अपुरिष्ट, अताई अताइष्ट, अप्यायी अप्यायिष्ट, कोई विशेष नहीं है। जैसे पीछे सिद्धि किया गया अजनी और अजनिष्ट इत्यादि का, या अदीपी अदीपिष्ट, उसी तरह हो जाएगा। आगे है अचह कर्म कर्तरी, अचह कर्म कर्तरी, अचह चकारांत पुमलिंग अच्छा पंचमी विभक्ति एक वचन है, कर्म कर्तरी ऋकारांत पुमलिंग कर्म कर्तरी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, समास है कर्म चासो कर्ता च कर्म कर्ता तस्मिन कर्म कर्तरी, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति जो है इसमें अनित्रस्याम जो ऊपर सूत्र है, दीपजुन बुध पुरीताप्योनित्रस्याम से अनित्रस्याम की अनुवृत्ति आ रही है, चिणते पदा से जो है चिण की अनुवृत्ति आ रही है, अथे की अनुवृत्ति आ रही है, च्लेसी से च्ले की और च्लिलुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है यहां पर, और धातु की अनुवृत्ति आ रही है, धाको को धातु कर्म समांतर दिखा दी छायम वा, सॉरी धातु रे का चोला दे क्रिया, यही होना चाहिए धातु रे का चोला दे क्रिया समभियारे यंग, तो धातु रे का चोला दे क्रिया समभियारे यंग से जो है धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो धातु हो विशेष्य है, अच विशेषण है, इसलिए यहां पर जो है येन विधि सदंतस्य जो संज्ञा सूत्र है, ये संज्ञा और परिभाषा दो सूत्र जो है विधि सूत्र के साथ मिल जाता है, तो ये संज्ञा सूत्र है, तो यहां पर विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्, येन विधि सदंतस्य का अर्थ है विशेषण जो है तदंत की संज्ञा करता है, तो यहां पर अच का अर्थ हो कि अजंत ऐसा बन गया, तो अर्थ हो गया कि अजंता धातो, तो अजंता धातो परस्य या उत्तरस्य च्लि प्रत्यय स्थाने विकल्पेण चिन आदेशो भवति कर्तृवाचिनी लुंगी तकार शब्दे या तकार प्रत्यये परतः ते प्रत्यये परतः, तो पक्ष में सिच आदेश भी होता है, पक्ष सिच आदेशों भी भवति, जैसे अजंत है क्री धातु अजंत है तो उसे अकारी बन जाएगा, चिन्ह का है वृद्धि हो गई अच्युनिति से उरान पर करके अकारी मान चिन्ह लुक से जो लुक हो गया, तो अकारी कटह स्वयं में वह ये चिन्ह है। और अकृतः कट स्वयमेव सिच का है, अलाबी केदारा स्वयमेव क्षीण कह रहा, अलविष्ट केदारा स्वयमेव सिच का है। तो अकारी कट स्वयमेव चटाई स्वयं ही बन गई, ये कार्य की जो है सुकरता है, सौकर्यातिशय के कारण यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चटाई स्वयं ही बन गई। चटाई स्वयं कैसे बनेगी, स्वयं तो नहीं बन सकती, परंतु कार्य की सुकरता के कारण, सरलता के कारण, जैसे मान लीजिए कि हम कुल्हारी इत्यादि से जब हम लकड़ी काटते हैं और एक ही कुल्हारी मारा वो फट गया, तो देखो कि देखो देखो अपने आप फट गया, अपने आप थोड़े फटता है, कुल्हारी फाड़ता है। तो ये यहाँ पर जो है कर्म जब कर्ता बन जाता है तो अकारी कटह स्वयं में, कटह माने चटाई, चटाई जो है अपने आप ही बन गई। अलावी केदार स्वयं में, ये जो है केदार जो है, केदार कहते हैं खेत को, क्षेत्र को कहते हैं केदार। तो केदार केदार जो है खेत जो है स्वयं ही कट गया, केदार जो है स्वयं ही कट गया। रुक जाइए जी, कट गया। केदार जो है स्वयं ही कट गया, उन्हें खेत स्वयं ही कट गया। तो अलाबी केदार स्वयं में, तो यहां पर लुई भी धातु जो है, लुई भी अजंत है, इसमें कोई विशेष नहीं है। अकारी ये हो गया, अचोज इत्यादि हो ही गया, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। अकृता में जो अकृत धातु है विकल्प से पक्ष में छिली के स्थान पर से सिच हो गया, और सिच होने से जो सिच जो है अक्री सिच तो इत्यादि आगम का निषेध हो जाएगा एकाचो उपदेशनदाता से। और यहाँ पर जो त तो हुआ है आत्मने पद में जो त तो हुआ है, अब अक्री स त, अक्री स त, इस स्थिति में एक सूत्र है ह्रस्वादंगात। ह्रस्वादंगात कहते हैं कि ह्रस्व अंग, ह्रस्वात अंगात, जो ह्रस्व अंग है, ह्रस्व मतलब अंग विशेषण हो गया, विशेष हो गया, ह्रस्व विशेष हो गया, इसलिए ह्रस्वांतात एन विदंतस हो जाएगा, इसलिए ह्रस्वांतात अंगात उत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति झलि परतः, झलो झलि से झलि के मृत्य आ रही है। तो ह्रस्वात अंगात उत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति झलि परतः, रात सस्य सस्य के मृत्य आ रही है। तो यहां पर ह्रस्वादंगात से सकार का लोप हो गया, तो अकृत बन गया सिच का। और अलावी जो है, अलावी में कोई विशेष है ही नहीं। और अलविष्ट, अलावी जो है अलू है, अ है, अटागम है, लू है, और उधर में क्या है त है, और इधर में चिन्ह जब आदेश हो गया इस सूत्र से, अतः कर्म कर्त्री से, अचह कर्मकर्तरी मतलब कर्मकर्तरी जब कर्मकर्ता बन जाता है तब की बात कही जा रही है। तो कर्मकर्ता मतलब कर्म जब कर्ता बन गया तब कर्मकर्तरी लुंगी तका तका त शब्द से प्रत्यय त प्रत्यय परतः। तो कर्म जब कर्ता बन गया तो यहां पर जो है अट है, लुई है, और चिन्ह है, और त है, वृद्धि हो गई अचोनिति से लव बन गया, और ई है ये जब अलाबी बन गया, उधर में चिन्ह लुक से लुक हो गया, तो अलाबी, और जिस पक्ष में चिन्ह नहीं होगा उस पक्ष में सिच हो गया, तो लू है, गुण हो जाएगा तो लो बन जाएगा, और इटागम हो जाएगा सिच को तो अलविष्टा बन जाएगा, क्रियादिगण का है लुई छेद ने, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब आगे है दुहश्च, दुहश्च, दुह हकारांत पुमलिंग दो शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है, अनुवृत्ति वही कर्म कर्त्री की आ रही है, अन्यतरस्याम की आ रही है, चिणते पद से चिन्ह और ते की अनुवृत्ति आ रही है, स्ले सी से स्ले की आ रही है, श्रीलुंगी से लुंगी की आ रही है, धातु रेखा चौहरा दे के समय से धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, दुह मैंने दुह धातु मैंने दुह प्रपूर्णे, प्रपूर्ण करना पूर्ण करना, तो दुह प्रपूर्णे धातु परस्य क्ली प्रत्यय स्थाने विकल्पेन चिन्ह आदेशो भवति कर्म कर्त्री वाचनी लुंगी ते प्रत्यय परतः या ते शब्दे प्रत्यय परतः या त शब्दे परतः, शब्द यहां पर प्रत्यय का मतलब हुआ। तो उदाहरण है अदोही गौ स्वयमेव स्वयमेव अदुग्ध गौ स्वयमेव, माने गाय इतनी सीधी है मानो परेशान नहीं कर रही है, तो जो गाय है क्या है गौ स्वयं ही दुह गई अपने आप दुह गई, या इतना उसमें दूध भरा माने भरा हुआ है और परेशान नहीं कर रही है बस अपने आप बस एक ही और दुह गई, तो अदोही गौ स्वयमेव अदुग्धा गौ स्वयमेव, तो इसमें कोई विशेष नहीं है। इसमें कोई विशेष नहीं है अदोही गौ स्वयमेव अदुग्धा गौ स्वयमेव, अट है दू है चिन्ह हो गया, तो का लोप का चिन्ह लोग से गुण हो गया पुगंत लोग पद से अदोही बन गया, और यहां पर जो है एक चीज ध्यान रखना है कि एक सूत्र जो है न दो स्नु नमाम यत चिणव, दो स्नु और नम को जो है उससे जो है नित्य जो है चिन्ह प्राप्त था, मैं उसका नित्य निषेध प्राप्त था चिन्ह का, इसने विकल्प कर दिया है। और बस और कुछ भी नहीं है। अदुग्ध में सिच कर देंगे, अदुग्ध में अदु है अदुग्ध में दुह है अट है पक्ष में जब कहा है तो चली के स्थान पर सिच प्राप्त है, परंतु उसका अपवाद है सल इगु पधा निटक्स की सलंत धातु और इक उपधा धातु से अनिट इक उपधा धातु से परे चली के स्थान पर क्ष होता है, सिच न होकर के क्ष हो जाएगा यहां पर। सो अ दुह क्ष का स बचा क्ष और त है, तो अदुह स दुख स त इस स्थिति में एक सूत्र है एक सस्याची, उसके आगे है लुग्वा दुह दिह लिहात्मने पदे दंत्ये, ये 7373 नंबर सूत्र है 7373 ये 7373 ये कहता है कि लुग्वा दुह दिह लिह गुहात्मने पदे दंत्ये, ये कह रहा कि दुह धातु दी धातु लिह धातु गुह धातु ये जो अंग है इन अंगों को आत्मने पद में दंत्यादव परत, दंत्यादव पर दंत्य दंत्यादि परे तो दंत्यादि तो दंत्यादि है ही, दंत्य वर्ण तथा द ध न, ये दंत्य वर्ण हो गया। तो दंत्यादि परे रहते इन अंगों, इन अंग आत्मने पद में जो है इन अंगों को न, इन अंगों के संबंधी जो क्ष प्रत्यय है, क्षस्य और अंगस के नृत्य आ रही है, क्षस्य जैसे क्षस्य के नृत्य आ रही है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, तो या तो पंचमी अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है, तो यहाँ पर पंचमी कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए तब भी हो जाएगा कि भाई दो धातु दी धातु ली धातु गो धातु से परे आत्मने पद में दंत्यादि स प्रत्यय का लुक हो जाता है, स प्रत्यय का लुक हो जाता है दंत्य के परे रहते, दंत्य के परे रहते, दंत्य वर्ण के परे, दंत्य हाँ दंत्य के परे रहते, तो पंचमी कर दीजिए। और यदि षष्ठी ही यदि रखेंगे तो षष्ठी से भी अर्थ बन जाएगा, तब हो जाएगा यहां पर संबंध में षष्ठी है, तो स्थान में षष्ठी नहीं संबंध में षष्ठी है यहां पर, तो अर्थ जाएगा दुह संबंधी, दुह के संबंधी जो क्ष उसका संबंधी बन गया, जैसे कोई पिता पुत्र का संबंध होता है संबंधी होता है आपस में, ऐसे दुह का संबंधी जो है क्ष, तो दुह के संबंधी क्ष का लोप होता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ऐसे दी के संबंधी ली के संबंधी गो के संबंधी जो क्ष प्रत्यय का जो है लुक होता है विकल्प से, तो लुक हो गया है, तो अदुह और त तो है अदुह त तो, अब झस धोध झस से उतर त तो और थ को ध होता है, तो यहां पर जो है ध हो गया, तो अदुह ध बन गया, और झलाम जस झसी झलों को जस होता है, जस के मतलब झल है, झल हल माने झल के अंतर्गत जो है ह भी आ गया, जस हो जब गड़ द, तो स्थानांतरतम से जो है ह के स्थान में, ह के स्थान में हकार ने चतुर था, तो जब गड़ ये जो है दुह है ना जी दुह, हाँ पहले तो यहां पर ये क्या कीजिए, दुह को दुख बनाइए पहले, दुह और ध जो उधर है जस जब जब ड तो यदि झलाम जसंत झल झल तो है ही झल और झस है ही ध परे है, तो जस जब गड़ दस तो हक हकार का क्या स्थान है, अको विसर्णीय कंठ्या कंठ वर्ण है, और यहां पर जो है ग भी कंठ वर्ण है, तो कंठ ही कर दीजिए, झलाम जस झलाम जस झस ही हो जाएगा, कंठ वर्ण ही कर दीजिए, तो यहां पर ह को ग हो गया है, ह को ग हो गया है, तो क्योंकि जो है झाई घ ढस ज बस ठीक है, तो यहां पर ह को घ हो गया, तो यहां पर दुग बन गया अदुग ध, ये हो गया, चलिए जी अब आगे है न रुध, न जो है अव्यपद है रुध, धकारांत पुमलिंग रुध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति कर्म कर्त्री की आ रही है, अच्छा कर्म कर्त्री से कर्म कर्त्री की अनुवृत्ति आ रही है, चिन्ह की आ रही है, चिन्ह ते पद से चिन्ह और ते की, स्ले की स्त्रीलिंग से लुंगी की, और धातु रेकाचो हलाने या संभ्यारी अंग से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तो रुधिर रुधिर आवरणे, रुधिर आवरणे, इति तस्मात् धातोः उत्तरस्य च्लि प्रत्ययस्य स्थाने चेन आदेशो न भवति कर्मकर्त्रि ते प्रत्यय परतः, मतलब तकार प्रत्यय परतः या त शब्दे परतः। बोल रहे हैं कि रुधिर धातु, रुधिर आवरणे, आवरण रोकने ढकने, तो रुधिर आवरणे धातु से परे चली के स्थान में चिन्ह आदेश नहीं होता है, कर्म करता तकार शब्द के परे रहते हैं। जब कर्म कर्म कर्त्री, जब कर्म कर्ता अर्थ को कहने वाला होगा तो जो प्रत्यय कर्ता माने कर्म, जब कर्ता को कहेगा कर्तृवाच्य में होगा। इसका उदाहरण है अनुवारुद्ध गौ स्वयमेव, तो अनुवारुद्ध गौ स्वयमेव, तो यहां पर रुधिर धातु है, इससे आगे जो है तौ ले आए, और ये रुधिर जो तो यहां पर रुधिर आवरण इस धातु से परे चली के स्थान में चिन्ह आदेश नहीं हुआ है, परे चली के स्थान में चिन्ह आदेश नहीं होता है। तो क्या किसी से चिन्ह प्राप्त था, प्रश्न ये हुआ, भाई चिन्ह प्राप्त होगा तभी तो चिन्ह आदेश नहीं करेगा। तो चिन्ह आदेश प्राप्त था, आगे आप जो पढ़ेंगे चिन्ह भाव कर्मणोः, आगे पढ़ेंगे कि भाव धातु मात्र से उत्तर चिली के स्थान में चिन्ह आदेश होता है, भाव और कर्म में लुंग तकार शब्द के पड़ते, लुंगी तकार शब्द के पड़ता है, तो धातु मात्र से, सभी धातु से, जितने भी धातु हैं उन सभी धातु से भाव और कर्म में, भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में जो है चिन्ह हो जाता है। तो यहां पर जो है कर्म अर्थ में, यहां पर कर्म अर्थ में माने भाव अर्थ में तो नहीं, परंतु कर्म अर्थ में यहां पर चिन्ह आदेश था, और भाव अर्थ में भी यहां पर जो कर्मवत करना तुल्य क्रिया, जब तुल्य क्रियाएं हो, ये जो है पीछे हमने आपको जो पढ़ाया है कि कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रियः, तो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रियः से जो है नहीं, अभी आगे आएगा कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया है, आगे आएगा जो 3187 नंबर सूत्र है वो कहता है कि जिस कर्म के कर्ता हो जाने पर भी, जब कर्म कर्ता बन गया, जब कर्म कर्ता बन गया है तो कर्म के कर्ता हो जाने पर भी क्रिया वैसे ही लक्षित होती है जैसा कि कर्मावस्था में थी। जब कोई लकड़ी को फाड़ता है तो जब लकड़ी को फाड़ रहा है तो जब वह कर्म है लकड़ी, तो जिस समय जैसे फाड़ने की क्रिया हो रही है तो जब वह कर्म बन जाएगा तब भी वही क्रिया होगी जो जिस समय कर्म स्थिति में था, ऐसे ही जो कर्मवत कर्मतुल्य क्रिया हो, जिस समय जिस कर्म के कर्ता हो जाने पर भी क्रिया वैसे ही पता चले लक्षित जैसी कर्म अवस्था में, तो उस कर्म के साथ, कर्म ना माने कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाले कर्ता को कर्मवत भाव होता है, कर्म के समान माना जाता है। कर्म है नहीं, वो करता है, परंतु कर्म के समान माना जाता है। तो कर्मवत माने कर्मवत भवती कर्मणा, कर्म के साथ। किस कर्म के साथ? जो कर्म कर्ता बन गया हुआ है, जो कर्म कर्ता बन गया हुआ हो, तो ऐसे कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाले कर्ता को कर्मवत भाव होता है। तो कर्मवत हो गया, तो कर्मवत होने से यहां पर जो है चिन्ह भाव कर्मों से कर्म में यहां पर चिन्ह प्राप्त था, उसका इसने न रुधह, क्योंकि धातु मात्र से है तो रुध भी धातु है, तो रुध धातु से परे प्राप्त था, तो इसने निषेध कर दिया कि न रुधह, माने रुधिर धातु से परे चिली के स्थान में चिन्ह आदेश नहीं होता है, कर्म कर्ता तकार शब्द के परे रहते, ऐसा। तो अनु उपसर्ग है, अनुवारुद्ध है न जी, अनु उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, रुद्ध धातु है, अटागम कर दीजिए और सित आ जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि जब ही ये निषेध कर देगा, ये चिन्ह भाव कर्म से चिन्ह प्राप्त होगा परंतु न रुद्ध निषेध कर देगा, तो फिर प्रसंग वसाद वैचले सिच से सिच हो जाएगा, सिच होने से तो अनु अव अटागम अरुध और सत, इस स्थिति में झलो झली झल, रुद ध है तो झल से उतर सकार का लोप, झल के परे रहते तो सकार का लोप हो गया, तो हो गया अ अनु अव रुद त, इस स्थिति में झसा सतर झस से उतर त और थ को ध होता है, झस है रुद, उससे उतर त है, उसको ध हो गया धा धातु को छोड़ करके, तो यहां पर जो है ध हुआ तो हो गया अरुध माने अनु अव अरुध ध, झलाम जस, झलाम जस, झलों को जस होता है, जस के परे तो झल है ध, उसको जस हो गया, तो यहां पर रुध को ध को द हो गया है स्थानांतरतम से, तो हो जाएगा अनु अव अरुध ध। अब यहां पर अनु और अव में एक ओनेची कर दीजिए, कर दीजिए तो अन्व अन्व व, और अ के साथ आकर्ष अकर्ष दीर्घ कर दीजिए तो अन्व व, ये हो जाएगा माने अन अन्व व रुद्ध, ये बन गया तो अन्व व रुद्ध गौ स्वयमेव, तो माने अपने आप ही गौ को रोकी क्या जा रही है, गौ अपने आप रुक गई, अन्व वारुद्ध गौ स्वयं में, गौ को रोकी नहीं गई परंतु गौ स्वयं अपने आप में रुक गई, वह यह है। या अवारुद्ध भी कहेंगे तो सीधे अवारुद्ध हो जाएगा, कोई ऐसी बात अवारुद्ध या अन्व वारुद्ध यह हुआ। तो आगे है तपोनुतापे च, तपोनुतापे च, तो तपह अकारांत पुमलिंग तप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, अनुतापे अकारांत पुमलिंग अनुताप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, च जो है अव्ययपद है, अनुवृत्ति वही जो है यहाँ पर न रुध से न की आ रही है, कर्म करते ही आ रही है, चिन्ह की आ रही है, ते की आ रही है, चिन्हते पद से चिन्ह अर्थे की, और चले सी से चले की, चले लुंगी से लुंगी की, धातु रेखा चौला देखे समय से धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अनुतापा का मतलब है कि पश्चाताप, पश्चाताप करना, कोई गलती किया और फिर जो है भूल स्वीकार कर लिया मन में कि हमने गलती की, वो पश्चाताप हुआ, उससे गायत्री मंत्र इत्यादि पाठ किया जो भी है, तो अनुतापा मन हुआ पश्चाताप, मैंने तप संतापे धातु जो है, तप संतापे इत्य तस्मात धातु हो, परस्य या उत्तरस्य च्लि प्रत्यय से स्थाने चिण आदेशो न भवति। कर्म कर्तरी अनुतापे त शब्दे च परतः। मने तप धातु से परे च्लि प्रत्यय के स्थान में चिन्ह आदेश नहीं होता है कर्म करता और अनुताप पश्चाताप अर्थ में, मने अनुतापे अर्थे, मने पश्चातापे अर्थे कर्म कर्त्री ते प्रत्यय परतः। कर्म करता तकार प्रत्यय के परे रहते, तकार शब्द के परे रहते। तो यहां पर कर्म करता तप है, अटागम हो गया और तप्त बन गया, अतप्ता तपस तापस, तो अतप्त तप किया, अतप्त बने तप किया तप, अतप्त तप तापस, तापस मने तपस्वी, तापस मने तपस्वी, तो तापस तप अतप्त ऐसा अन्वय कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो तापस तप अतप्त, तापस जो है तपस्वी जो है तप को तपा, रज ज्ञान विशेष का अर्जन किया, तपस्या की, ये तो कर्म करता। तो यहां पर तप जो है तपस्वी को तपाया, यहां पर तो तपस्वी ने स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए तप तप किया, ज्ञान विशेष का अर्जन किया, तो ये तो हुआ यार अनुतापे च, और च अर्थ भी है ना जी, च च माने और अनुताप अर्थ में। तो इसको हम दो, एक तो कर्म करता अर्थ में हो गया और दूसरा अनुताप अर्थ में हो गया, ध्यान रखिएगा, एक है कर्म करता अर्थ में, दूसरा अनुताप अर्थ में। तो कर्म करता में तो यहां पर तप अतप्त तप तापस, तपने तापस को तपाया, तपस्या क्या की तपस्वी ने, तप ही ने तापस को तपा दिया, ये। और जब अनुताप अर्थ जब करेंगे, अनुताप अर्थ में, संताप अर्थ में, पश्चाताप अर्थ में करेंगे तो हो जाएगा अनुभवताप तो पापे न कर्मणा, या रावणे न अनुवा तप्त पापे न कर्मणा, रावण के द्वारा पाप कर्म के कारण पश्चाताप किया गया तो पश्चाताप अर्थ में हो गया अनुवा तप्त। तो यहां पर अतप्त जो है तप संतापे है, कर्म कर्तृवाची जो है इसमें चिली के स्थान पर चिन्ह आदेश का प्रतिषेध हो गया, क्योंकि उससे प्राप्त चिन्ह भाव कर्मणों से इसका निषेध हो गया, तो चले सिच सिच आदेश हो गया, झलो झली से सकार का लोप हो गया, तो अतप्त बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। यहां पर कर्मवत भाव जो है आगे जो पढ़ेंगे, एक सूत्र है तपस तपह कर्म कस्यैव, ये 388 नंबर सूत्र जो आगे है, आगे पढ़ेंगे आप कि तपस तपह कर्म कस्यैव, ये कह रहे हैं कि तप संतापे धातु के कर्ता को कर्मत भाव हो जाता है, यदि वह तप धातु तपह कर्म कस्य तप कर्म वाली ही हो, तब अन्य किसी कर्म वाली न हो। तो इससे कर्मवत भाव हो गया है, वह तप धातु जो है तप कर्म वाली ही है, अन्य किसी कर्म वाली नहीं है। यदि सकर्मक धातु को कर्मवत भाव हो तो तप को ही हो, ऐसा द्वितीय ने माने ऐसा महाभास में ऐसी भी बात लिखी हुई है, तो इससे कर्मवत भाव हुआ है। चिन्ह भाव कर्मों से जो है प्राप्त था उसका इसने निषेध कर दिया है। और आगे अनुताप में अनववा तप्त अनु है और अनु उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, अटागंग है, तप्त है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें वैसे ही है बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर चिन्ह भाव कर्मणों से भाव अर्थ में यहाँ पर चिन्ह प्राप्त था उसका इसने निषेध कर दिया है, मैंने अनुताप अर्थ में जब करेंगे तो। चलिए जी, समय हो गया है, आप लोगों को समझ में आया जी, आप बाद में सुनिएगा अभी आप, क्योंकि रिकॉर्ड तो होता ही है। बाल बोध जी समझ में आया, बार बार जब उसको सुनेंगे विचार करेंगे तो फिर आएगा। और मंत्र पाठ जो है करेंगे, और ये जो है कि क्या कहते हैं, उनसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, द्रोण जी से। द्रोण जी आप तो कंप्यूटर के तो अच्छे अच्छे जानकार है ना कंप्यूटर के, कुछ कुछ आता है। तो क्या कीजिएगा, एक है educator.com, आप YouTube पे जाएंगे और educator.com करके है, हालांकि मैं उनको भी बोला था, अनंत जी को भी बोला था, उन्होंने भेजा भी था परंतु वो खुला ही नहीं मुझसे। तो educator.com पे आप जाएंगे, वो उसमें इस तरीके से पढ़ाता है कि वो सामने चेहरा भी आता है और मैंने यूट्यूब के ऊपर, और वो वहां लिखता है और सामने जो है लिखाता भी है। तो किस तरीके का है वो, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा उसका थोड़ा सर्च करके बताइएगा और इसमें हेल्प कीजिए, तो उस तरीके से मैं करूंगा तो लोगों को बहुत लाभ होगा। तो ठीक है, वो देखिएगा मैंने educator.com पे। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।